kosa mama nalingi kaka yeo. Baina baina baloba baloba nalanda kateo. Babetelinga mobondo likolo ya mwana na bango e. Kanda ya nini mama ebisanga Kamarade na yo ya motema ringi yote Yende ya kende nge kofunda yo na mobali e. Sala kote kabani gali kolo ya mbongo e. Tekele ebi milelo akufi na sonyo. Kaiba sosa mama na ningi kaka yeo. Baina baina baloba baloba nalanda kateo Babete linga mobondo likolo ya mwana na bango e. Makambo na mokilio mama Kaipena landa katedio mama Mokie zalima beteo mama Iso batonde to zalima bedio mama yeye Yemelangalelo yeye Nidelangalelo yeye Zambu isangalelo Bo yebi ataye baby toko mwongisa mama Namo ni makambo na mokilio mama Hai pena nanda kate dio mama Mokine zali mabete oh mama Biso batonde to zali mabete yo mama yeye Soki moninga salisi yo lelo yo Lobi yo komi ko finga ye Kango paso bandi kolera Otangi moto salisa yo Sambela kandeko Bote na biso bato Na moni makambo na mokili o mama Ngai pena nanda katedi o mama Mokili zali mabete o mama Biso batonde to zali mabete o mama yeye Tango ya bisengo oko sepela tata Wana oye bi mokili te Tango pasto badiko lena Oh chérie yeah, yeah. Na moni makambo na mokili o mama Ngai pena nanda katedi o mama Mokili zali mabete o mama Biso batonde to zali mabedi o mama yeah, yeah. Na tuni basosa wanga Oh ekanga na pocho na bonaberi Bisinga boye Bote ya mokirite Bote na biso bato O oh, na sala boni Na moni makambo na mokiri O oh, mama Ngai pena nanda katedi O oh, mama Mokiri zali mabete O oh, oh, mama Biso bato ndeto zali mabete O oh, mama yeye Soki moninga abikisi o lelo yo Bio komi kotongo ye Tango paso bandi kolela Ozangi ata meya ye Enya kode pisa yo Yo le di mabe o Na moni makambo na mokili o mama ngai pena na ndaka senti yo mama mokili ezali mabe te o mama biso batonde tozali mabeli yo mama yeye.